شان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، جب لوگ اٹھائے جائیں گے میں ان کا قائد ہوں گا، جب وہ بارگاہ خدا میں پیش ہوں گے ان کا خطیب ہوں گا، جب وہ خاموش ہوں گے ان کی شفاعت کروں گا، جب وہ گرفتار بلا ہوں گے انہیں خوشخبری سناؤں گا، جب وہ خوف زدہ ہوں گے۔